Sivrisinek ile aslan. Sivrisinek vızıldayarak aslanın tepesinde dolaşır dururmuş. Aslanın bu duruma iyice canı sıkılmış. Çekil git başımdan. Tepemde vızıldayıp durma. Bir kızarsam seni perişan ederim. Diye kükremiş sivrisinek. Sen kime kafa tutuyorsun? Sen mi beni perişan edeceksin? Güleyim bari. Hayvanların kralı oldun diye kendini bir şey mi sanıyorsun? İstersen ben seni perişan ederim. Demiş. Aslan kendini güçlükle tutmuş. Sert bir sesle. Çekil git başımdan. Sana o kadar söylüyorum. Demiş. Sivrisinek. Demek öyle. Dur sen hele dur. En yaman benim yaman. Şimdi görürüz. Ve böyle dedikten sonra başlamış aslanı ötesinden birisinden sokmaya. Aslan pençesini sallamış, ıska geçmiş. Kuyruğunu sallamış, ıska geçmiş. Sivrisinek ise durmadan aslanı sokup duruyormuş. Aslan acıdan kükreyip yeri göğü inletmeye başlamış. Çekil git başımdan. Çekil, çekil, canım yanıyor, çekil. Tüm hayvanlar korkularından kaçışmaya başlamışlar. Sivrisinek ise aslanı çılgına döndürmekten mutlu, saldırılarını sürdürüp durmuş. Aslan daha fazla dayanamayıp pes etmiş. Sonunda sivrisinek... Gördün mü bak, kim gibi perişan edermiş. Diyerek aslanın başından ayrılmış. Vızıldayarak uçarken bir örümceğin ağına düşüp ona yem olmuş. Kıssadan ise kibirli olup kendini başkalarından üstün görmek doğru bir davranış değildir. Ummadık taş baş yarar atasözünü unutmayın. Ya da ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Şimdi başka bir şey çekelim isterseniz.